ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาอย่าได้มีความท้อถอยดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาละชนีสัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีกายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง